चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। शराबुन पीना या मशरूब, शीन राबा रूट है, इसम नकिरा, शजरुन दरख्त, शीम जीन रा, इसम नकिरा है ये भी, अजरई खेती फसल, काबले काश्त जमीन, जाल रा आइन रूट है, इसम मारिफा, अजैतूना जैतून, जा या ता, इसम मारिफा, अन्नखीला खजूर के दरख्त, नून खालाम, इसम मारिफा, अल आनाब अंगूर, ऐन नून बारूट है, इसम जमा है, मुफरत है इसका इनाबुन, मुसख्खरातुन काबू में की हुई, मुसख्खर की हुई, सीन खारा रूट है, इसम मफूल जमा मुअन्नस, अलवानु बहुत से रंग, लाम वाव नून, इसम जमा, इसकी मुफरत है लौनुन, तरीयन ताज़ा, तोए रा या रूट है, वो भी आता है कभी, इसम सिफ्त है, हिल यतिन हिल यतन यतिन जेवर, हा लाम या रूट है, इसम नकिरा, मवाखीरा हल चलाने वाली या फाड़ने वाली, मीम खा रा इसका रूट है, इसम जमा है, मुफरद इसका माखीरतुन, चलिए अफाल को देखते हैं। तो सी मोना सीन वाव मीम रूट है, बाबिफाल, इसामतन मस्तर, फेल मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर, युम बितु नून बाता रूट है, बाबिफाल, इम बातन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। ज़रा ज़ाल रा वाव रूट है, बाप नसरा, ज़रवन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, तलबिसोना लाम बासीन रूट है, बाप समिया लुबसन या लबु सन मस्तर है, फेल मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर, तमीदा मीम या दाल रूट है, बाब दरबा मईदन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुअन्नस गायब, तउद्दू आइन दाल दाल रूठ है, बाप नसरा, अद्दन मस्तर, فعل مضارع واحد مذکر حاضر. لا تخصوها حا سواد جاروٹ ہے، باب افعال اخصاء عن مصدر، فعل نہیں جمع مذکر حاضر. تو سر رونا سین را را روٹ ہے، باب افعال اسرارن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. تو لینونا عین لام نون روٹ ہے، باب افعال اعلانن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یشعرون شین عین را روٹ ہے، باب کروما شعورن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر غائب. یبعثون با عین سا باب فتح بأسن مصدر، فعل مضارع مجهول جمع مذکر غائب. بس جی.